ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Polsce zabrzmiały dzwony w geście solidarności z Francuzami. 29 ofiar śmiertelnych w wypadku autokaru na Maderze. Nie ma wśród nich Polaków. Ogłoszono nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Na znak solidarności z Francuzami po pożarze katedry Notre Dame rozbrzmiały dzwony w kościołach w całej Polsce. O pomoc w odbudowie katedry zaapelował przewodniczący episkopatu. Do apelu przyłączyło się Polskie Radio. Dzwony, które o 18.50, czyli 48 godzin po wybuchu pożaru w Notre Dame rozbrzmiały w katedrach w całej Polsce, to tylko element wielkiej akcji solidarności z Paryżem. To jest jedna z tych właśnie akcji, kiedy najpierw płaczemy, ale za chwilę buduje się wielka nadzieja, symbol łączności z wielką kulturą europejską. Podkreślał prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski, a o tym jak można pomóc mówił Jakub Troszyński, dyrektor Biura Prasowego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Rozpoczęła się zbiórka, którą będzie prowadzić Caritas Polska. Jest to zbiórka SMS-owa i dobrowolne wpłaty na konto Caritas. Te wpłaty posłużą właśnie na to, żeby katedrę Notre Dame jak najszybciej odbudować. Karol Darmoros, Polskie Radio. Po prawie dwóch tygodniach przerwy kolejne rozmowy o podwyżkach dla nauczycieli. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog zjawią się przedstawiciele rządu oraz dwóch oświatowych centrach związkowych. O zwołanie Rady Dialogu Społecznego wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jak mówiła wczoraj minister edukacji Anna Zalewska, na spotkanie przedstawiciele rządu przyjdą z dotychczasową propozycją porozumienia, które zakłada między innymi podwyżki. 4 miliardy złotych w 2019 roku, 15% podwyżki dla nauczycieli w 2019. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli w tym roku. Wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński mówi, że związek odrzuca propozycję rządu. To jest niedobre porozumienie, nie o takie porozumienie nam chodziło. W związku z tym czekamy, że wreszcie ktoś poważnie potraktuje strajkujących pracowników oświaty. Strajk nauczycieli rozpoczął się w ubiegły poniedziałek. Po świętach z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się okrągły stół poświęcony oświacie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W szpitalu na Maderze zmarła w nocy 29. ofiara wypadku autokarowego na wyspie. Wszyscy zabici to turyści z Niemiec. Rannych zostało 28 osób, wśród nich dwaj Portugalczycy, kierowca autobusu i przewodnik. Rzeczniczka obrony cywilnej na Maderze poinformowała, że nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Potwierdza to jeszcze nasz MSZ. Do wypadku doszło wczoraj późnym popołudniem, gdy autokar z turystami wyjeżdżał z hotelu. Doszło do awarii układu hamulcowego. Na stromym i ostrym zakręcie pojazd wypadł z drogi, uderzył w znajdujący się w pobliżu pobocza mur i koziołkował, spadając kilka metrów w dół. W środku było ponad 50 turystów z Niemiec, głównie emerytów, którzy przyjechali na portugalską wyspę na wielkanocny wypoczynek. Wicepremier regionalnego rządu Madery poinformował, że autokar został wyprodukowany w 2014 roku i był w dobrym stanie technicznym. Według miejscowych mediów portugalski kierowca miał duże doświadczenie, a droga była sucha. Ostatnia sesja Europarlamentu w Strasburgu przed majowymi wyborami. Na niej ostatnie głosowania. W lipcu w stolicy Alzacji pojawi się nowa reprezentacja deputowanych. Jeśli chodzi o ostatnie 5 lat, to szerokim echem odbił się raport europosłanki Anny Fotygi dotyczący zagrożenia ze strony rosyjskiej propagandy, który został przyjęty w lipcu 2016 roku. Unia Europejska musi poważnie zająć się komunikacją strategiczną, by skuteczniej przeciwdziałać wrogiej propagandzie z Rosji. To była jedna z najważniejszych tez raportu. Mowa w nim też była o skoordynowanej strategii władz na Kremlu, o zakłamywaniu historii, przeinaczaniu faktów, dyskredytowaniu europejskich instytucji i dzieleniu unijnych krajów. Europosłanka Anna Fotyga powiedziała mi, że choć raport wzbudził wiele emocji, to dało się jednak wyczuć zmieniające się nastroje. Ta aneksja Krymu dla bardzo wielu polityków świata zachodniego stanowiła takie otrzeźwienie. Ta świadomość jest znacznie głębsza i pewne zachowania, które były naturalne, powoli stają się niepoprawne. Europosłanka Anna Fotyga domagała się wtedy także większego dofinansowania specjalnej, kilkunastoosobowej unijnej grupy, która zajmuje się walką z rosyjską propagandą. Tezy raportu polskiej europosłanki powtórzyła 2 lata później Komisja Europejska w swoim raporcie o zagrożeniu rosyjską propagandą. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. 5 autorów nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za zbiór poezji wydane w ubiegłym roku. Wiersze przeciwko ludzkości Kamili Janiak, psia książka Piotra Janickiego, który oznaczony jest jako NN, Marzanny Bogumiły Kielar, Nawigację, książka Roberta Króla, Polka i ostatnia książka to Mordercze ballady Marty Podgórnik. Informowała sekretarz nagrody Paulina Małochleb. Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek dodaje, nominowanych łączy młody wiek. Akurat w tym roku nie ma żadnego takiego wielkiego mistrza. Są to zupełnie odrębne, różne głosy poetyckie, każdy w swoim rodzaju znakomity, ale też w jakimś sensie to, co je łączy, to jest jednak rodzaj nowoczesności, to znaczy to są takie wiersze na współczesny czas. Laureata nagrody poznamy 9 czerwca. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Londyn w euforii, Manchester płacze. To było spotkanie, które myślę, że bez przesady zapamiętamy na lata. Piłkarze Manchesteru City stawali wczoraj na głowie, żeby awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Bardzo szybko na przykład odrobili straty z pierwszego meczu. Później dwie bramki strzelił im Son, ale to nie załamało obywateli, którzy przed przerwą zdążyli jeszcze strzelić 2 gole. W drugiej połowie na 4-2 podwyższył Aguero i w tym momencie to City miało półfinał. Ale potem do akcji wkroczył VAR i sędzia Chakir. Najpierw uznał dość kontrowersyjną bramkę Llorente na 4-3, a później odebrał gospodarzom ich trafienie na 5-3. Sporo było wczoraj tych podróży z nieba do piekła i odwrotnie, ostatecznie z happy endem dla Spurs. Ale były piłkarz Sebastian Mila przyznaje, że wideoweryfikacja zdaje na razie egzamin. Kiedy system VAR wchodził, miałem mieszane uczucie, bo bałem się właśnie tych emocji takich czystych, kibicowskich, kiedy strzela piłkarz bramkę i wszyscy się cieszą i później mu zabierają tą radość, albo trzeba czekać i nie wiesz, czy się drugi raz masz cieszyć, ale tak patrząc na to szerzej, to rzeczywiście ten futbol staje się sprawiedliwszy. W drugim meczu Liverpool bez większych kłopotów ograł 4-1 FC Porto. Liverpool rozpędzony, walczący o mistrzostwo Anglii i grający futbol absolutnie na tak, mający w swoich szeregach piłkarzy Salaha, Firmino, Mane i ta maszyna napędzana przez Jurgena Kloppa powoduje, że też zbiera dużą rzeszę kibiców i im się bardzo fajnie kibicuje. Ale żeby nie było, że w szeregach Terec jest aż tak kolorowo, to podobno Mohamed Salah trochę pokłócił się z trenerem Kloppem, bo Egipcjanin chce po sezonie odejść do Realu, a Klopp nie chce o tym słyszeć. Czeka nas zapewne gorące transferowe lato. Ale zanim to jeszcze półfinały. Liverpool zagra z Barceloną, a Tottenham z Ajaxem już za 2 tygodnie. Mecze jednej drugiej także w Plus Lidze. Wczoraj bardzo blisko było, żeby Aluron Virtu Warta dokonała prawie niemożliwego. Siatkarze z Zawiercia prowadzili już 2-0 z Zaxą i gdyby do końca zachowali zimną krew, to pewnie dopiero teraz kładliby się spać. Ale przegrali 2-3 i potrzebne będzie trzecie spotkanie. Kapitan gospodarzy Michal Masny. Wiedzieliśmy, że Zaxa ciągle może grać lepiej i zaczęła grać lepiej, szczególnie na zagrywce. To był taki główny powód, dlaczego przegraliśmy. Brawo dla trenera Gardiniego, no bo zrobił takie siatkarskie szachy i wyszło. Schodzimy z podniesioną głową i na tydzień środę się spotkamy o wszystko i zobaczymy, kto będzie lepszy. Ale zanim mecz w środę, to jeszcze jutro po raz drugi Jastrzębski Węgiel zagra z Oniko. Playoffy też w piłce ręcznej. Wczoraj w swoim pierwszym ćwierćfinale Azoty Puławy przegrały z Gwardią Opole 25-27. Mateusz Jankowski rzucił dla Gwardii 6 bramek. Typowy mecz walki na przetarcie. Kto więcej charakteru i serca zostawił na parkiecie, ten po prostu zszedł z tego parkietu zwycięsko. Nam się nigdy nie udało wygrać w Puławach. Po prostu swoje gdzieś tam marzenia, myśli przekuliśmy w czyny i za to gratuluję chłopakom, bo zostawili kawał serca, a przede wszystkim z tymi chłopcami można góry przenosić. I jeszcze koszykówka na koniec. CTC Polkowice zostało pierwszym finalistą Ligi Kobiet. Wczoraj mistrzynie Polski wygrały 3. Jak się okazało, decydujący mecz z Arką Gdynia 80-71. Za to u panów niespodzianka w lidze. Polfarma pokonała 95-92 Anwil. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny, ale tak umiarkowanie pochmurny dzień, tylko na południowym wschodzie przejściowo może być troszkę gorzej, więcej tych chmur się pojawi. W Tatrach konsekwentnie możliwy słaby deszcz ze śniegiem. Temperatura w Zakopanem właśnie 11 stopni, a poza tym w Gdańsku 14, a poza tym to już cieplej, bo w Łodzi i Katowicach 17, w Bydgoszczy, Toruniu i Opolu 18, w Warszawie, w Poznaniu tam najcieplej dziś 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 kwietnia w Mediamarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.

sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani marszałek, Paweł Kukiz złożył już deklarację w sprawie euro. Nie wiem, czy ją podpisał, ale w każdym razie powiedział, że jego ruch podziela w tej sprawie stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, a politycy Platformy zareagowali na Twitterze. Na przykład Mariusz Witczak: pomyślimy, jak tylko Jarosław Kaczyński złoży zeznanie w prokuraturze w sprawie srebrnej, notarialnie zobowiąże się, że nie doprowadzi do polexitu i przeprosi Polaków za to, że ich obrażał. Pani odpowiedziała mu na Twitterze, ale teraz proszę odpowiedzieć w eterze. Odpowiedziałam mu w ten sposób, że Platforma Obywatelska nie jest w stanie rzeczywiście nic zaproponować Polakom, tylko nieustanne ataki personalne na polityków Prawa i Sprawiedliwości albo w ogóle na naszą formację, i podtrzymuję to zdanie. Euro nie jest tematem, który dotyczy tylko i wyłącznie wyborców Prawa i Sprawiedliwości czy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Euro dotyczy nas wszystkich, finansów państwa i naszych portfeli. Ta deklaracja nie ma w sobie żadnego haczyka, nie jest jakąś grą, jest jasna, prosta, bardzo czytelna. Euro tak, ale wtedy, kiedy będziemy mieli zarobki na poziomie innych państw Unii Europejskiej. Pani marszałek, ale skąd to wezwanie do deklaracji w sprawie euro? Przecież po pierwsze, ta decyzja to nie jest decyzja, która będzie zapadała w Parlamencie Europejskim, tylko w polskim parlamencie. Potrzebna jest większość konstytucyjna, żeby to wprowadzić, a poza tym trzeba spełnić cały szereg warunków. Więc jest to pieśń przyszłości. Ma pani całkowitą rację, tylko że o tej pieśni przyszłości to słyszymy od lat. Najczęściej słyszeliśmy z ust polityków Platformy Obywatelskiej. Ja przypominam sobie wypowiedzi byłego ministra finansów Rostowskiego, który mówił o tym, że my już jesteśmy, że tak powiem, jak w korytarzu przed przyjęciem tego euro. Euro jest walutą, która jest przez Polaków oceniana negatywnie w sensie przyjęcia jej teraz. Wielu Polaków tego euro nie chce. Wiemy o tym, nie jest tajemnicą, że ci, którzy mają euro, chociażby Litwini, Słowacy czy Niemcy, przyjeżdżają do nas na zakupy, co świadczy o tym, że ceny u nich są dużo wyższe niż u nas. A ponieważ temat euro przewija się jednak w debacie publicznej, stąd taka deklaracja. Ale niektórzy mówią, że przyjeżdżają, że po prostu szukają okazji, a ceny są wyższe nie dlatego, że jest euro, tylko z różnych innych powodów. Wie pani, ja się akurat z tym nie zgadzam, bo ja nie wiem, czy jeżeli ktoś ma do kupienia coś za 20 zł albo za 10, to kupuje to za 20. No to jest takie nieracjonalne. Korzystają z okazji, dlatego przyjeżdżają. Ale to nie jest jedyna przyczyna. Ja nie mówię o przyczynach, tylko mówię o faktach. Kiedy spotykam się z różnymi przedstawicielami parlamentów międzynarodowych, to oni potwierdzają, że właśnie przyjeżdżają do nas na zakupy dlatego, że jest u nas taniej. Więc my mamy świadomość tego, że to euro wcześniej czy później w Polsce powinno być wprowadzone, bo do tego obligują nas traktaty. Tylko traktaty nie mówią kiedy. Natomiast my mówimy wtedy, kiedy będzie odpowiedni poziom zarobków dla Polaków. Kiedy to euro będzie korzystne dla naszych finansów i dla naszych obywateli. Platforma boi się i nie mówi nic, a jak wygra, to zrobi to, co zwykle, czyli co innego mu co robić. Co zrobić? Tak potrzebowałoby dużo czasu, a ekonomiści niekoniecznie związani z Platformą mówią, że przygotowanie do euro, czyli spełnienie tych warunków, jest tak czy inaczej korzystne dla gospodarki. Bez powiedzenia ostatecznego słowa w sprawie euro, warto się proszę po prostu pani, przygotować. Ale my nie mówimy o tym, że my nie chcemy się do tego przygotowywać. Wszelkie reformy, które prowadzimy, czy będziemy wprowadzić w przyszłości, służące temu, żeby te portfele Polaków były bardziej zasobne, zbliżają nas do tego, żeby ten poziom zarobków, który jest w Unii Europejskiej, był także u nas. To nie jest, ta deklaracja absolutnie nie służy temu, że my mówimy nie walucie euro. Tak, ale wtedy, kiedy będą korzystne dla nas, dla Polaków warunki. I tak jak powiedziałam, żadne przepisy traktatów czy inne, nie mówią, kiedy my mamy to zrobić. Jasne. Natomiast Platforma mówi tak, mówi jak najszybciej. Dzisiaj mówimy sprawdzam, no albo chcecie, albo nie chcecie. Cieszy mnie to, że Kukiz odpowiedział tak, jak odpowiedział. Natomiast oczekuję deklaracji ze strony Schetyny na propozycję Jarosława Kaczyńskiego, bo jednak Grzegorz Schetyna... została tylko do koalicji, do Grzegorza Schetyny jako szefa Koalicji Europejskiej tak, wysłana, czy tak, do wszystkich partii wchodzących w skład? Nie. Jaś jest szefem Koalicji Europejskiej, więc tylko i wyłącznie do niego. Czy jeśli nie odpowie, to będzie ten temat kontynuowany w debacie? Wie pani, no przypuszczam, że będzie się przewijał. Czy będzie wiodący, to tego nie wiem. Natomiast w naszych rozmowach, które toczymy, spotykając się z Polakami, na pewno ten temat będzie wybrzmiewał. No, bo to jest temat, tak jak powiedziałam, ważny dla nas wszystkich. Pani marszałek, a propos Twittera, już wspomniałam o wpisie pana Marysia Witczaka. Czy zaczepne tweety pani Pawłowicz w stosunku do pani Adamowicz nie są jakimś problemem Prawa i Sprawiedliwości? Czy to się odbywa w ramach wyrażania ekspresji i wolności słowa? Proszę pani, Krystyna Pawłowicz nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ale jest w klubie. Jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, ona ponosi pewną odpowiedzialność za to, co ona pisze, umieszcza na tych Twitterach. Większość z nas, czy są tacy, którzy pewnie by pewnych wątków czy pewnych rozmów nie inicjowali. Tak jak pani powiedziała, no, ekspresja jest duża w tych jej wpisach. One mają duże zasięgi, raz służą, raz nie służą, ale pozostawiam to ocenie tych wszystkich, którzy korzystają z Twittera i czytają i Twitter. Czyli rozumiem, że nikt w Prawie i Sprawiedliwości nie ma takiego pomysłu, żeby porozmawiać z panią poseł, żeby może troszkę się wyciszyła. Pani redaktor, to jest... Pani redaktor, no, to jest tak, że czasami można przeprowadzać rozmowy, tylko skutek przeprowadzania tych rozmów to jest różne. Jedni słuchają, inni nie słuchają. I z politykami, i z politykami to bywa różnie. Z politykami była różnie. No ja powiem, że ja rozmawiałam osobiście z panią Pawłowicz kilka razy i myślę, że na krótką metę efekt tych rozmów był. Natomiast no jest taka, jaka jest. I tak jak powiedziałam, każdy, kto pisze tweety, pisze na swoją odpowiedzialność. To nie jest tak, że my inicjujemy, nakazujemy, czy też nie. No oczywiście, że rozmawiając z moimi kolegami, apeluję o powściągliwość, ponieważ no, efekt wpisania tweetów to może być taki chociażby, o którym dzisiaj mówimy, prawda? Natomiast samo zapytanie o kwalifikacje, umiejętności nie jest niczym złym, bo wszyscy jesteśmy o wszystko pytani i była bardzo precyzyjna i dobra odpowiedź pani Abramowicz. Czyli sprawa jest zamknięta. Być może pani się spotkają na kawie, bo taka była propozycja, ale zostawmy to, bo to nie nasza sprawa w końcu. Jakie jeszcze będą tematy konwencji kolejnych, regionalnych? Ile ich jeszcze będzie? Będą konwencje do 18 maja, czyli do ostatniego weekendu przed wyborami. Teraz oczywiście nie, czyli bo jeszcze wielka, cztery wielka, konwencje, tak? Wielka sobota, więc w tą sobotę nie. Jeszcze wypada później? Cztery czy trzy? Nie pamiętam. 27 i później chyba jeszcze... Chyba cztery. Tak. W każdym razie cały czas zostanie wykorzystany. Cały czas zostanie wykorzystany dla tych konwencji. Tematy będą i krajowe, i tematy będą europejskie. Do tej pory były konwencje z jakimś tematem przewodnim, więc przypuszczam, że na kolejnych też się pojawi. Konwencja ostatnia będzie konwencją podsumującą tego, co proponowaliśmy, co zrobiliśmy, jakie mamy plany na przyszłość, ale przede wszystkim są to konwencje, których celem jest też mobilizacja naszych zwolenników, naszego elektoratu, ale też Polaków do tego, by poszli do tych wyborów, bo frekwencja w tych wyborach jest bardzo ważna. My byliśmy krajem, który w poprzednich wyborach był w końcówce krajów pod względem frekwencji uczestniczących w wyborach. Chcemy to zmienić. Prawo, które podejmuje się w Unii Europejskiej, jest prawem bardzo ważnym, ponieważ ono jest potem implementowane do ustawodawstwa krajowego i to, jakie podejmiemy tam decyzje, będzie skutkowało, czy skutkuje tym, co tutaj dzieje się u nas w kraju. Powiedziała pani, tematy europejskie będą i krajowe też. Czy problem nauczycielskich pensji, w ogóle organizacji systemu oświaty się też pojawi? Ja pani ostatnio wspominał o tym pan premier. Ja liczę na to, że jednak do jakiegoś porozumienia między ZNP a rządem w tej kwestii dojdzie. Że dojdzie. Uważam, i nie będzie już tematu. Nie, temat będzie, dlatego że mówimy wszyscy o tym, że potrzebny jest okrągły stół do tego, by zreformować system oświaty, a tego przecież w ciągu jednego dnia, czy dwóch dni, czy tygodnia zrobić się nie da. To jest temat, który wymaga i czasu, i przygotowania, dobrego przygotowania, tak żeby ta reforma oświaty spełniła wszystkie oczekiwania, przede wszystkim nauczycieli, przede wszystkim rządzących. Takiej debaty nie było, a ponieważ obydwie strony, w zasadzie to kilka stron, bo i eksperci, i nauczyciele, i rządzący mają jakieś uwagi co do obecnie funkcjonującego systemu, to potrzeba czasu na to, by go zmienić. Jest coraz więcej deklaracji nauczycieli w sprawie nieklasyfikowania przyszłych maturzystów. Czy rząd może coś uczynić, żeby ci ludzie nie tracili roku? No, ja się z panią nie zgadzam, że coraz więcej deklaracji jest, bo śledzę też portale społecznościowe i media, które mówią... Wczoraj były takie deklaracje. Mówią, ale ja też słyszałam wczoraj, że jednak nauczyciele mówią, że klasyfikacja będzie i że matury się odbędą. Ja uważam, że tak jak nauczyciele mają prawo do strajku, tak nauczyciele... Przepraszam, będę z panem polemizować, ponieważ dwa dni temu rozmawiałam z szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i powiedział, że w ogóle nie ma takich deklaracji i one dopiero się później pojawiły, czyli w tym sensie jest ich więcej. Ja nie twierdzę, że pani nie ma racji. Ja tylko mówię z tym, z czym ja się spotykam. Mm-hmm. Że ja też spotykam się z opiniami, że klasyfikacje będą, że matury będą przebiegały bezproblemowo. Co więcej, ja też rozmawiam z nauczycielami. Pytam, jak to jest, że jak były likwidowane szkoły, jak nauczyciele, jak wy traciliście pracę, jak dostawaliście godziny karciane bez pieniędzy, to nie protestowaliście. A teraz, kiedy jednak podwyżki i wyrównania i podwyżki były i będą, chociażby we wrześniu tego roku, jak zlikwidowane są godziny karciane, jak przywrócony jest nadzór pedagogiczny nad likwidacją szkół, to wy strajkujecie. To po drugiej stronie tych osób, z którymi rozmawiałam, jest milczenie, ale natychmiast była reakcja taka, tak, ale proszę pamiętać, że jak będą matury, to my do tych matur, to my te matury przeprowadzimy. Ja uważam, że to jest bardzo dobre podejście. Dosyć duże i dlatego pytam, czy rząd ma jakiś pomysł, co zrobić, żeby nie dopuścić do tego, by część młodzieży została... Pani redaktor, no ja nie jestem rzecznikiem rządu, ani ministrem edukacji, czy premierem. Ja mówię tylko o tym, co ja wiem i powiem więcej, że jeżeli trzeba będzie przygotować, czy przeprowadzić przez Sejm zmiany ustawy, które będą skutkowały tym, że matury, przeprowadzenie matur i klasyfikacji będzie konieczne, to my to zrobimy, bo my jesteśmy do tego przygotowani. Ja uważam, że dobro młodzieży i dobro maturzystów tutaj powinno być nadrzędne, zarówno dla rządzących, ale też dla nauczycieli. To jest dla mnie sytuacja niezrozumiała. 25 jest posiedzenie Sejmu. Czy jeśli będzie taka konieczność, to wtedy mogą być takie zmiany przeprowadzone? Zawsze jest możliwość rozszerzenia porządku obrad. To po pierwsze. To nie jest nic nowego. Natomiast poczekajmy na efekt dzisiejszych rozmów. Poczekajmy na propozycje, które wybrzmią, bo słyszałam, że mają być nowe ze strony związków zawodowych. Minister Dworczyk mówił o tym, że też jakieś propozycje przedstawią. Jakie? Ja tego nie wiem. Więc poczekajmy na to, jakie te propozycje. A rząd powinien jeszcze coś dołożyć, mówiąc kolokwialnie? Z tego, co słyszymy, rząd nie ma pieniędzy na to, żeby dołożyć, ale jest otwarty na dyskusję, co dalej, jak ma wyglądać oświata. I z jakimi propozycjami przyjdzie, nie wiem, więc trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast najważniejsze dzisiaj są matury i klasyfikacja. I ja uważam, że obowiązkiem nauczycieli, pomijając ich prawa do strajku, jest też spowodowanie, czy przyczynienie się do tego, że maturzyści, którzy i tak mają stres związany z egzaminami maturalnymi, będą mogły do tych egzaminów spokojnie przystąpić i przez nie przejść. Nie rozumiem sytuacji, gdzie przez 3 lata nauczyciel jest ze swoim uczniem, czy 4, a potem tego ucznia zostawia. Ja tego po prostu nie rozumiem. Ja uważam, że tak jak oni mają prawo do strajkowania, tak ci mają, młodzież ma prawo do nauki. Rodzice do tego, że te dzieci, młodzież spokojnie przejdzie przez te egzaminy, więc tak naprawdę apeluję zarówno do pana Broniarza, jak i Schetyny, bo to jest ten duet, który nam funduje dzisiejszą sytuację, do tego, żeby przynajmniej na czas matur i klasyfikacji zawiesili ten strajk. Oni są za niego odpowiedzialni, bo przez tyle lat, kiedy nic się w oświacie dobrego nie działo, kiedy były te rzeczy, o których mówiłam, nie robili panowie nic. Pani marszałek, żeby nie było tak na koniec z takim napięciem, to zapytam, czy u pani królują na stole mazurki czy baby? U mnie na stole królują i mazurki, i baby. A przy stole mazurki, tak. Dziękuję bardzo. W związku bardzo. Z tym wszystkiego dobrego, radosnych i pogodnych świąt wszystkim słuchaczom Trójki życzę. Dziękuję. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz Media Markt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Whirlpool z regulowanym 3 koszem na sztuczce. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1799 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens z karafką na mleko i możliwością przygotowania 2 kaw mlecznych jednocześnie. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Santé. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść. Więc grozilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta. Ale Dawid, po co tak komplikować, skoro przeniesienie jest takie proste? A w Crédit Agricole na koncie dla Ciebie można za to dostać w promocji nawet 300 zł premii. I taką prostą, bez boberów, reklamę zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, do którego każdego prosto przeniesiemy. Z premią. Promocja korzyści dla Ciebie 2019 trwa do 14 lipca. Jednorazowa premia do 300 zł po otwarciu konta, upoważnieniu banku z wnioskiem o przeniesienie konta i wpływach minimum 3000 zł przez 3 kolejne miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. Szczegóły w regulaminie promocji w placówkach i na stronie www.banku. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Santé. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. O 10:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Kolejne negocjacje strony rządowej oraz przedstawicieli ZNP i Forum Związków Zawodowych na temat podwyżek dla nauczycieli. Dziś także mamy poznać szczegóły dotyczące zapowiedzianego przez premiera Mateusza Morawieckiego okrągłego stołu w sprawie oświaty. Pierwsze rozmowy zaplanowano po świętach. Zaproszenie na spotkanie mają dostać związki zawodowe, organizacje pozarządowe, pedagodzy, rodzice oraz przedstawiciele opozycji. Po tragicznym wypadku zaplokowana droga krajowa nr 10 w Stryszku koło Bydgoszczy. Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Jego kierowca zginął. Trasa Toruń-Bydgoszcz w tym miejscu jest zablokowana. Kierowcy muszą korzystać z objazdu przez Bydgoszcz. Krajowa dziesiątka może być nieprzejezdna jeszcze przez godzinę. Strażnicy miejscy w Mediolanie eskortowali na ulicy kaczkę z 8 kaczątkami. Funkcjonariusze patrulujący miasto natrafili na kaczą rodzinę na jednym z placów. Uznali, że zgubiła się i postanowili odprowadzić ją nad wodę w bezpieczne miejsce. Strażnicy eskortowali kaczkę z małymi z placu wzdłuż ulicy w kierunku mediolańskiego kanału. Na półkilometrowej trasie zatrzymywali samochody, aby kaczki mogły bezpiecznie przejść po jezdni. Ich wycieczka do miasta skończyła się nad wodą. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Produkcja w fabrykach rosła, ale słabiej niż w lutym. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat produkcji przemysłowej w marcu. Analitycy oczekują wzrostu około 4,5% rok do roku. W lutym było prawie 7%. Dr Marcin Czapliński z PKOBP uważa, że słabszy odczyt będzie wynikał przede wszystkim z kalendarza, a dokładniej z przesunięcia wzrostu produkcji, który zazwyczaj występuje przed świętami. W ubiegłym roku był w marcu, w tym będzie w kwietniu. Efekt bazy statystycznej oznacza, że rzeczywiście dane marcowe mogą zostać negatywnie odebrane, ale to jest po pierwsze efekt statystyczny, a po drugie z gospodarki światowej całkiem pozytywne sygnały napływają. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Od dziś obowiązuje elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane, usługi oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym. To efekt wprowadzenia prawa europejskiego. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do obsługi e-faktur uruchomiło bezpłatną platformę elektronicznego fakturowania. Szefowa resortu Jadwiga Emilewicz przekonuje, że biznes coraz częściej korzysta z e-usług. Zainteresowanie i dostrzeganie korzyści przez przedsiębiorców w zakresie przenoszenia części swojej aktywności do usług cyfrowych rośnie. Nowy system to według jego autorów m.in. oszczędność czasu, pieniędzy i środowiska. 25 lat kończy dziś Elixir, system, który umożliwia transakcje elektroniczne pomiędzy bankami. Bez niego nie byłoby dziś bankowości elektronicznej w Polsce, z której korzystają miliony klientów, opłacając swoje rachunki przelewami online czy robiąc zakupy w sklepach internetowych. Wcześniej dokumenty w wersji papierowej wozili kurierzy. Pierwsza sesja rozliczeniowa w systemie Elixir odbyła się 18 kwietnia 1994 roku, mówi Piotr Alicki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. Przypomnę, że my od razu wystartowaliśmy z dwoma sesjami dziennie i wkrótce potem była dodana trzecia sesja i to mamy do dzisiaj. To na tamten czas był to naprawdę najnowocześniejszy i najszybszy system rozliczeń w Europie. W ciągu 25 lat system Elixir przetworzył ponad 22 miliardy transakcji. Po 9.30 w Trójce Informator Ekonomiczny. Do usłyszenia. Tak generalnie to raczej będzie pogodnie i słonecznie, tylko na południowym wschodzie początkowo, przejściowo może być trochę gorzej. W Tatrach konsekwentnie możliwy słaby deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna dziś od 17 do 20 stopni, więc bardzo przyjemnie. Miejscami chłodniej na Podkarpaciu i na wybrzeżu 10, maksymalnie 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Philips 43 cale za jedyne 990 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Lokomotiv? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pytają państwo, czy będzie można posłuchać jeszcze raz tej rozmowy z jubilatami. 70 lat razem. 70. rocznica ślubu, o tym mówiliśmy przed 8. Postaramy się, żeby było na stronie internetowej, więc proszę tam zaglądać. Może nie od razu, ale dzisiaj w ciągu dnia na pewno się pojawi. I pani też w tej sprawie. Miałam bardzo serdeczne życzenia dla jubilatów. Chciałabym, by ludzie młodzi, którzy teraz tak bardzo łatwo się poddają, walczyli o siebie i brali przykład właśnie z takiego małżeństwa, z wzoru do naśladowania, którym właśnie jest to małżeństwo. Serdecznie pozdrawiam i życzę przede wszystkim zdrowia. 227 trójek, bardzo dziękujemy. Za 24 minuty będzie 9. piosenka dnia. Elementy gwizdane są zawsze pożądane. Słuchacz napisał, nie wiem co to, ale jest rewelacyjnie. Ja panu zaraz powiem, co to było. Ja panu powiem. Kuba Więcek, Trio i Marcin Masecki. To nasza piosenka dnia. Tak się prezentuje. Dzień dobry. W świetle wydarzeń na boiskach Ligi Europejskiej umknęło polskim mediom jedno ważne wydarzenie. Otóż w meczu Bundesligi bramkę zdobył wczoraj Lewandowski. Bayern zremisował na wyjeździe Sand 1-1. Bramkę właśnie strzelił Lewandowski, a w zasadzie strzeliła Lewandowski. Mówimy o pani Ginie Lewandowski, która jest obrońcą w zespole kobiecym Bayernu Monachium. Przez chwilę się zaniepokoiłem, że media polskie nie wyłapały bramki Lewandowskiego. A to się okazało, że to pani Gina Lewandowski. Taka zbieżność. Taka sytuacja. Bardzo panu dziękujemy, że pan zasygnalizował. Muzyczny rozkład jazdy. Sytuacja rzadko spotykana, bo obrońca rzadko strzela. Podbramkowa. Tak. Zdecydowanie. Obrończyni. Właśnie chciałem dodać. Chociaż Lewandowski. Tak. Mogłaby być Lewandowska, byłaby łatwiej. Mhm. A my teraz wracamy do klasyki Nie lada gratka dla fanów zespołu DAB przed świętami. Już można sobie nucić te wszystkie wielkie przeboje, bo jutro ukazuje się wznowienie debiutanckiej płyty zespołu. Wszystkie nagrania zostały poddane retuszowi, remasteringu. Jakie piękne ćwiczenie. Retusz remasteringu. Ukazał się radykalny retusz remasteringu. Świetnie. Ukażą się zarówno na płycie kompaktowej, jak i winylowej, a wśród nich, no oczywiście w moim ogrodzie, którego tytuł to w rzeczywistości Ogrodu Serce, kalejdoskop moich dróg, w zakamarkach naszych dusz, no i słuchany utwór, czyli Fala ludzkich serc. I za szybą pojawia się Tomek Żąda. Też machamy mu i od razu przechodzimy do kolejnej ważnej informacji. Sekretna scena i Fajrant to dodatkowe miejsca i wydarzenia, o które wzbogacił się festiwal Nowa Muzyka. Jak można się domyślać, nie wiadomo do końca, gdzie dokładnie stanie scena sekretna. No to jednak powinna być tajemnica. Ale wiemy, że wystąpią na niej m.in. niemiecko-polski duet Atom Tym i Jacek Sienkiewicz, tunezyjka Dina Abdelwahab i kenijski DJ Slickback. Fajrant to impreza, jak sama nazwa wskazuje, taka w przerwie, a w zasadzie nawet na zakończenie festiwalu, które odbędzie się już na Stałwajerach. Taneczny maraton przygotowują m.in. Izraelczycy z duetu Red Access, Piotr Bejnar i nasz Michał Margański na 14. edycję festiwalu Nowa Muzyka. Nie, proszę się nie zatrzymywać. Proszę śmiało gnać. Od 20 do 23 czerwca Katowice czekają. Stop. Imperialist pop. Sony. Za to na krakowski Impact Festival już od dawna nie ma biletów. Od dawna, czyli od czasu, kiedy wiadomo było, że wystąpią na nim Tool i Alice in Chains, między innymi, jako główni headlinerzy, teraz tak to się mówi. Później dołączył do nich zespół Black Rebel Motorcycle Club. Teraz, kiedy powoli fani Toola zaczynają już pastować buty, a fani Alice in Chains wietrzyć flanelowe koszule, okazuje się, że w Tauron Arenie stanie jeszcze druga scena. Na niej zagrają Brytyjczycy Uncle Acid and the Beats oraz pochodzący z greckiego Chiliomodi, to jest taka mała wioska na Peloponezie, kwartet 1000 Moods oraz francusko-angielsko-amerykański zespół Fiend. Impreza odbędzie się 11 czerwca, a tak grają panowie Grecy z Chiliomodi, niewielkiej miejscowości, która chyba teraz może powiedzieć, że słynie. Wiem, że ta informacja bardzo ucieszyła fanów takiego cięższego grania. 1000 Moods. Oni śpiewają też, tak. Tak, zdecydowanie śpiewają, tylko mają takie długie intra, godne płyty Disintegration zespołu The Cure. A pan śpiewa troszeczkę głosem podobnym do Ayana Asbury'ego z The Cult. Ale zostawmy. Będziemy mieli dzisiaj okazję? Nie, dzisiaj nie. Postanowiłem, że dziś nie będzie takiej okazji, bo trzeba przejść do kolejnej informacji bardzo ważnej. Electroacoustic Beat Sessions z programem Repetitions, czyli Letters to Krzysztof Komeda. Dziś w Trójce. Jedna z ostatnich okazji, aby wysłuchać koncertu zespołu z tym repertuarem w 50. rocznicę śmierci kompozytora. Septet przedstawi swoje reinterpretacje utworów Komedy, uważane przez wielu za najbardziej progresywne i nowatorskie. Koncert i jego transmisja na naszej antenie odbędzie się w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście. Początek kilka minut po godzinie 20 we wtorek 23 kwietnia. Jeśli chcieliby Państwo uczestniczyć w tym koncercie, będzie nam bardzo miło. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Zaproszenia czekają. Electroacoustic Beat Sessions, czyli EAPS po naszemu, tak też można z programem Repetitions Letters to Krzysztof Komeda w Trójce. Polecamy i zapraszamy. 22 i 7 trójek, numer telefonu, tam Piotr Łodej czeka i będzie zapisywał. Pani Marta dopytuje, czy można być rozgoryczonym radykalnym retuszem remasteringu. Rozgoryczonym to może nie jest najlepsze słowo. Polecam słowo rozradowanym. Można być rozradowanym, tak, radykalnym retuszem remasteringu. Pięknie brzmi. No dobrze, za 14.09 zmierzamy na drugi koniec świata, ale to powoli, powoli, powoli. Na razie pani Agata Karczewska, a za chwilę Tomek. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. Every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Przed ósmą słuchaliśmy rozmowy z jubilatami. 70 lat razem, 70 lat po ślubie. Pan Piotr napisał, że dziś też jego rodzice obchodzą rocznicę 59. Dodatkowo tata 85. urodziny. Rozmowa zainspirowała. Pięknie było to, co ten pan powiedział, że trzeba szanować, że ktoś drugi może mieć inne zdanie. Może by to któryś z naszych polityków wpuścić. Pozdrawiam całą trójkę. Tak sobie słuchałem tej rozmowy i mam wrażenie, że każdy z nas coś dla siebie mógł znaleźć w tej rozmowie. Za 11.09. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomasz Gorazdowski. Dziś o ochronie środowiska. Tego tematu nie mogło zabraknąć w moich relacjach, ale będzie również o tym, że nie ma co oglądać się na innych, tylko trzeba działać samemu, nawet jak ma się tylko 11 lat i nawet tam, gdzie na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku. Hello, I'm Corinne Ecker. I am originally from Austria. I was born and I grew up in Austria. Urodziłam się i wychowałam w Austrii. W Australii, kiedy patrzysz na ocean, jest czysty w większości miejsc i można pomyśleć, że nie mamy problemu ze śmieciami. Ale mamy, bo jedynie 10% zużytego plastiku jest przetwarzana. Do poprzedniego roku Australia wysyłała swoje śmieci do przetworzenia do Chin, tak jak wiele innych krajów, ale w zeszłym roku Chińczycy powiedzieli stop i przestali je przyjmować, a więc teraz wszystkie śmieci z Australii zostają w Australii. A sprawa jest poważna. Zużywanych jest 1 700 000 kubeczków do kawy dziennie. Nie przetwarza się tego. 10 milionów plastikowych słomek dziennie. Tak, to dane z zeszłego roku. 10 million plastic straws a day. That is a lot. Yes. Razem z synem zdecydowałaś się zrobić film o zagrożeniu, jakim jest plastik. I'm a filmmaker and we started making a film 2 years ago on his 11th. Jestem producentem filmowym i 2 lata temu zdecydowaliśmy się na zrobienie filmu, kiedy mój syn Alien miał 11 lat. Rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, którzy mówili, że nie ma problemu związanego ze śmieciami w Australii, z plastikiem. Tak mówili, bo problemu na razie nie widać. Oni go nie widzieli. Nie widać, co dzieje się ze śmieciami, czy plastik jest przetwarzany, czy ląduje w ziemi i jest zakopany. Australia is great. Ale młodzież zauważa ten problem. Mieliśmy przecież ten protest uczniów przeciwko zaniedbywaniu ochrony środowiska. Świetnie. Dzieciaki, młodzież zorientowali się, że to jest problem, który wpłynie na ich przyszłość i że mogą coś z tym zrobić, kiedy podniosą głos. I to jest w skali globalnej. Zamiast wierzyć w to, że politycy na świecie coś z tym zrobią, zobaczyli, że można wziąć sprawy w swoje ręce. Wiedzieć, co trzeba zmienić, nie tylko w codziennym życiu, w związku z plastikiem, ale również na przykład w szkołach, wziąć sprawy w swoje ręce. A wszystko przecież zaczyna się zawsze od jednej tylko osoby. I niektórzy słuchają. Alien został ostatnio zaproszony na szczyt Azji i Oceanii. Będzie najmłodszym prelegentem w historii, a będą tam merowie, burmistrzowie wszystkich najważniejszych miast Azji i Pacyfiku. Będzie z nimi mógł porozmawiać, a oni wydają się zainteresowani rozmową z nim, bo szukają rozwiązań. Bohaterem filmu jest wtedy 11-latek, teraz już 2 lata starszy. Alien Ecker, otherwise known as Plastic Free Boy. Film zaczęliśmy kręcić 2 lata temu, w moje 11 urodziny. Byłem z mamą na plaży i widziałem, że do morza wypuszczane są 3 żółwie. Zapytałem, dlaczego one w ogóle nie są w morzu. Obejrzałem z mamą kilka dokumentów, opowiedziała mi, jaki plastik wpływ ma na życie w oceanach. A potem sam szukałem materiałów i dowiedziałem się, że plastik również wpływa na ludzi w postaci mikroplastiku. And told me about plastic pollution and how plastic interferes with the marine animals. No i postanowiliśmy zrobić z mamą, która się tym zawodowo zajmuje, film Plastic Alarm, który ma na celu edukować i zachęcać dzieci do nieużywania jednorazówek plastikowych, pokazać im zagrożenia, jakie ze sobą niesie i jak przestać zaśmiecać świat plastikiem. Kids to not use single-use plastic and showing them the threats of plastic. Wszystko zaczyna się od jednej osoby, od jednego pomysłu. Czy państwo wiedzą, że co drugi oddech, jaki bierzemy, zawdzięczamy oceanowi, który produkuje tlen? Plastik to zło. Zastanówmy się wspólnie, jak nie używać plastiku. Nie patrzmy, czy inni zaczną. Za ładny mamy ciągle ten świat, choć mamy go coraz mniej. Wspólnie z dziećmi zobaczcie, co można robić, by chronić środowisko. Zajrzyjcie na plasticfreeboy.global na Facebooku. To historia o chłopcu, który chce coś zmienić. Historia warta pokazania. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia we wtorek, już po raz przedostatni. Zapraszamy państwa, Tomasz Gorazdowski. Piękny ten świat, który Tomek także opisuje. Sponsorem relacji jest Budimex. Za 6 minut będzie 9. Do usłyszenia mówimy. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy państwu za poranne spotkanie. Po 9:00 dzień dobry powie państwu Ania Gacek. A my zmykamy i życzymy dobrych świąt. There's a definite vibe. You